El cantautor més surrealista de la nova cançó, Jaume Sisa, estarà actuant avui a la tercera setmana de la poesia del Masnou. Després de gairebé 40 anys de professió, Sisa prepara un nou treball que publicarà a finals d'any, però abans que això passi, té preparats diversos espectacles repassant el seu mític disc Qualsevol nit pot sortir al sol, pedra fundacional de la cançó galàctica. Avui arriba el Masnou amb expressions poètiques i recordant altres temes del seu repertori més clàssic, però repetirà dissabte i diumenge amb dues úniques funcions a la sala 2 del Club Capitol de Barcelona. El tenim ara a l'altre costat del telèfon. Jaume Sisa, molt bon dia. Hola, bon dia. Ja està a punt el concert? Sí. Tot a punt. Tot a punt. Doncs a punt de publicar també el nou disc, però tot i així Qualsevol nit pot sortir el sol continua tenint vida. I doncs per què has decidit tornar a reeditar la teva discografia anterior? Doncs mira, perquè és un disc que ara ha sortit reeditat, remasteritzat i amb una edició estupenda que he pogut fer jo personalment i controlar. I a més surt també un conte infantil, o sigui, la mateixa cançó però adaptada a format de conte infantil amb un llibre per nens, amb il·lustracions. I tot plegat, doncs, he decidit recuperar aquestes cançons i fer-ne pues, un petit recital, no?, de tot el repertori del disc. I com està la indústria de la música, que han de passar tants anys perquè un autor aconsegueixi tenir els drets de la seva pròpia obra? Bueno, això ha sigut una cosa complicada, o sigui, al cap dels anys he aconseguit recuperar tot exactament els drets de totes les meves gravacions dels discos antics, que ho tenia una discogràfica que ho editava de mala manera, no? I llavors, ara, el poder-ho controlar jo, ho puc fer d'una manera digna, no? Això és una cosa molt... En fi, a la majoria dels artistes els hi passa això, eh? Que són les discogràfiques les que tenen el control de les gravacions, i els artistes poca cosa hi poden fer. Però cada cop més es dona el cas de que, com ara ho he fet jo, pues, d'altres també van recuperant aquestes gravacions, o bé se les produeixen ells mateixos, i llavors això és més fàcil pels artistes. Fa uns mesos, per exemple, se li va fer un homenatge al Palau de la Música a Pau Riba, pel seu disc també Dioptria, el que tu també hi vas ser present, un homenatge amb el que doncs, ell no hi estava massa d'acord, perquè deia que estava promogut per motius comercials. En aquests aspectes, tu què penses d'això? Que realment la discogràfica faci el negoci i que tingui aquests drets, i que els artistes, doncs bé, que es deixin emportar una mica. Bueno, allò del Pau Riba va ser una mica desgraciat. Perquè jo crec que no la van encertar. El Pau Riba hagués tingut que anar amb un grup de rock, que és el que ell ha fet sempre, i en canvi li van posar un grup de jazz i la cosa em sembla que... No, tot allò va ser un muntatge que ell s'hi va veure ficat al mig. Jo hi vaig anar també perquè era ell, no? Però si no, jo no hi hagués anat. Això era una operació comercial que ell hi tenia poc a veure. El que passa és que ell tampoc, em sembla que tampoc va saber que dir... No va saber dir no, ja, a temps, i llavors tot es va embolicar massa. Ja. Però a banda d'aquests reconeixements més oficials, sí que és veritat que els darrers anys han sortit grups actuals que citen entre les seves influències artistes com el que dèiem de Pau Riba, també tu mateix. Ets conscient que actualment hi ha creadors que tenen com a influència significativa? Bueno, està bé, que és normal, les joves generacions doncs, han de dir la seva, no? I en aquest cas, doncs, bueno, jo ara em trobo en que hi ha artistes joves que amb els quals hi tinc una connexió bona, en fi, coincidim en moltes coses, plantejaments, estètics, manera de fer, manera d'entendre les cançons. Doncs, bueno, és una cosa normal, em sembla, no?, que li hauria de passar a tothom, diguéssim. Però a més és això que deies, no?, que tu no estàs al marge de la feina que fan aquests músics joves, perquè, per exemple, has arribat a treballar amb grups com No More Lies o Infinite Sympathy. Suposo que t'hi trobes a gust amb la música de les noves generacions, llavors, no? Bueno, hi ha de tot, en fi. Jo sintonitzo amb segons qui, pues no tant, no? Clar. No. El dir generació també a vegades simplifiquem massa i generalitzem massa, valgui la redundància, perquè, en fi, generació és tothom que té una edat, diguéssim. Però dintre d'aquesta edat pues, hi ha gent que fa coses molt, molt, molt diferents. I llavors, doncs, un el que busca és la complicitat amb la gent que està més pròxima dels teus plantejaments, no? Parlem concretament, si et sembla, dels teus textos, perquè a les teves cançons tu sempre li has donat com molta importància a les lletres i que anaven dirigides a donar pistes una mica de la manera d'entendre la teva vida. Aquesta era la teva intenció? Bueno, quan un fa una lletra intenta expressar-se i dir el que li passa per dintre, no? El que sent, el que pensa. I, en fi, en aquest sentit, una altra cosa seria interpretar els textos des de fora, no? Que això Clar. És una cosa que per mi resulta complicadíssima. Jo l'únic que puc dir és que jo les firmo, jo les canto, i després cadascú les ha d'interpretar tal com a ell li arribin les cançons, no? I una mostra que li dones tanta importància a les lletres és que dins dels teus espectacles s'han convertit en protagonistes, perquè a banda de les cançons, com dèiem, doncs et fas acompanyar de poesies recitades, com en el concert que faràs avui a la Cluent de la Setmana de Poesia del Masnou. És un nou concepte, no?, d'espectacle, que ja no és només un concert. Sí, exacte. Jo avui el que faré aquí a Masnou i el que faré aquest cap de setmana al Capitol és recupero totes les cançons de qualsevol nit i les lligo d'una manera, els hi dono com un argument poètic que vaig lligant entre cançó i cançó amb uns fragments, amb unes metàfores, unes imatges, no?, que d'alguna manera constitueixen tot un argument, tot una línia, un trajecte, un camí, que comença amb un nen que juga al parc de Montjuïc, una tarda d'estiu, i acaba amb una persona adulta que descobreix l'univers i la galàxia, no? I a través d'aquí, doncs, em serveixo de les cançons per anar lligant tota aquesta història. Per acabar en aquesta entrevista, ens quedarem amb la cançó Qualsevol nit pot sortir al sol, però a preguntar-te, ja ha sortit el sol després de tants anys? Home, mira, el sol surt sempre que el sapiguem veure, em sembla, eh? Sí? Sí. El sol el tenim una mica dintre, també. No és només el sol que brilla aquí al centre del sistema solar, és el sol interior de cadascú, no?, que un ha de posar una mica de la seva part, també, per saber-lo veure. I si és així, doncs el sol pot sortir de nit tranquil·lament. Doncs recordem que Jaume Sisa estarà actuant avui a la tercera setmana de la poesia del Masnou a partir de 7:45 de la tarda a la sala polivalent de Can Homet i repetirà dissabte i diumenge amb dues úniques funcions a la sala 2 del Club Capitol de Barcelona. Jaume Sisa, moltíssimes gràcies per estar una estona amb nosaltres. Gràcies a vosaltres. Que vagi molt bé, bon dia. Gràcies, adéu. Fa una nit clara i tranquil·la, hi ha la lluna que fa llum. Els convidats van arribant i van omplint tota la casa. De colors i de perfums, heus aquí a Blancaneus, en Pulgarcito, els tres porquets, el gos Snoopy i el seu secretari, Emili i en Simba. L'Alibaba i en Gulliver. Oh, benvinguts, passeu, passeu, de les tristors en farem fum. A casa meva és casa vostra, si és que hi ha cases d'algú. Jaimito i Doña Urraca i en Carpanta i Barba Sul i Frankenstein i l'home llop i el comte Dràcula i Tarzan. La Monachita i Peter Pan, la senyoreta Marieta de l'ull viu ve amb un soldat, els Reis d'Orient, Papa Noel, el Pató Donald i en Pasqual. La Pepa Maca i Superman. Oh, benvinguts, passeu, passeu, de les tristors.